50% taniej z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 30 czerwca. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamań, dzień dobry. Poniedziałek, 24 dzień czerwca, 14 na zegarze. Serwis Trójki i Michał Przerwa. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa. Resort Kultury zapowiada konsultacje z założeniem ustawy medialnej. Amnesty International Polska apeluje do PSL-u o poparcie rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich. 22 osoby nie żyją po pożarze w fabryce baterii litowych w pobliżu Seulu. Koniec z abonamentem radiowo-telewizyjnym. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało rozpoczęcie konsultacji w założeniu ustawy medialnej. Przygotowany projekt przewiduje także m.in. likwidację Rady Mediów Narodowych. Nie będzie dodatkowego opodatkowania, uspokaja Ministerstwo Kultury. Pieniądze na realizację misji publicznej będą pochodzić z budżetu państwa. Projekt przewiduje, że finansowanie wyniesie co najmniej 0,09% PKB rocznie. Przewodniczący Sejmowej Podkomisji do Spraw Mediów Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej powiedział w Polskim Radiu Olsztyn, że te zmiany sprawią, iż media publiczne będą się czuły bezpiecznie. Nie będzie sytuacji, w której to będzie brakowało pieniędzy na działalność. To nie będzie stała kwota, będzie to stały procent związany z budżetem państwa, nie rozerwalnie. Ministerstwo Kultury proponuje przywrócenie 9-osobowego składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zaproponowano również wprowadzenie zasad powoływania rad nadzorczych mediów publicznych przez Krajową Radę oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zlikwidowana zostanie Rada Mediów Narodowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawne uznanie związków partnerskich nie jest kwestią światopoglądu, ale obowiązkiem wynikającym z międzynarodowych zobowiązań, mówiła Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska. Organizacja razem z kampanią przeciwko homofobii Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza apeluje do polityków PSL o poparcie rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich. Anna Błaszczak-Banasiak zwróciła uwagę, że prawne uznanie związków partnerskich jest cywilizacyjnym standardem. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie przewiduje żadnej regulacji związków partnerskich. Ta powszechność i niekontrowersyjność tego typu regulacji jest już obecna na przykład w krajach stereotypowo uznawanych za konserwatywne, takich jak Węgry czy Łotwa. Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich było jednym ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, jakie w czasie kampanii wyborczej głosiła Koalicja Obywatelska. Poparcie dla związków partnerskich deklarowały w kampanii również inne partie wchodzące w skład obecnej koalicji, a Lewica opowiadała się także za małżeństwami jednopłciowymi. W projekcie ustawy znajdują się m.in. zapisy o prawie do udzielania partnerowi informacji o stanie zdrowia, wspólnym rozliczeniu podatkowym, dziedziczeniu w pierwszej linii, rencie po zmarłym i zasiłku opiekuńczym w przypadku sprawowania opieki nad partnerem. Warszawa uruchamia wakacyjne linie turystyczne. Na chętnych czekają specjalne tramwaje, autobusy, a nawet promy. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert szczególnie zachęca do zwiedzania stolicy tramwajem numer 36. Stalnia także obsługiwana jest przez zabytkowy tabor, ale nieco młodszy, bo taki z lat 60. i 70. To jest tramwaj, który objeżdża te ciekawsze, atrakcyjniejsze turystycznie rejony Warszawy. Alternatywą dla tramwaju jest specjalna linia autobusowa numer 100. Kurs rozpoczyna i kończy przed Dworcem Centralnym. W ten sposób będzie można zwiedzić zarówno lewobrzeżną, jak i prawobrzeżną część Warszawy. Ta linia jest obsługiwana zabytkowym taborem, czyli Jelczami i Karusami, Jelczym Ogórkiem. To jest autobus, który cieszy się zawsze ogromną sympatią wśród pasażerów. W czasie wakacji można też wybrać kolej wąskotorową do Runowa albo wybrać się statkiem do Serocka. Na linie turystyczne obowiązują zwykłe bilety komunikacji miejskiej. Na promy i kolejkę obowiązuje osobny cennik. Co najmniej 22 osoby zginęło, około 20 uznaje się za zaginione w wyniku pożaru w fabryce baterii litowych w pobliżu Seulu. Wśród ofiar jest 18 Chińczyków, jeden Laotańczyk, a zaginieni również pochodzą w większości z Chin. Pożar wybuchł w wyniku eksplozji na piętrze, gdzie baterie były sprawdzane i pakowane. Składowano ich tam 35 tysięcy. Baterie litowe są wysoce łatwopalne i mogą wybuchnąć, dlatego strażakom było trudno opanować ogień. W momencie pożaru w fabryce było około 100 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj lokalnie na wschodzie słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 21 do 25 stopni, chłodniej nad morzem oraz w górach od 16 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju, miejscami porywisty z kierunków północnych. Autopromocja Polskiego Radia.

fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow, where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back. Arctic Monkeys, no i takie festiwalowe brzmienie, muzyczne oczywiście, jakoś tak zawsze z Arctic Monkeys mam skojarzenia festiwalowe, wyjazdowe. Agnieszka Oprzeńska, czas na odcinek cyklu Agnieszki, no właśnie, wyjazdowy, z pewnego festiwalu. Terra Cultura. Dzisiejszy odcinek prosto z Katowic. Wchodzimy do Ronda Sztuki w Katowicach, galerii, w której aktualnie zobaczymy wystawę zatytułowaną Przyleganie. A z nami już Adrian Chorembała. Menadżer galerii, a kuratorką wystawy jest Marta Lisok. Przyleganie to? Przyleganie, czyli niezwykle skomplikowane relacje między człowiekiem a naturą, współistnienie, które może być czasami dla tej drugiej strony, czyli nieludzkiej, dosyć skomplikowane ze względu na nasz niszczycielski charakter i tą taką hegemonię, którą uprawiamy od wielu lat. Przyleganie, czyli pokazanie, w jaki sposób można współistnieć, współbrzmieć, razem być i niekoniecznie sobie szkodzić. Jako, że jesteśmy w Katowicach, Katowice jest sercem Śląska, to zaczynamy od pracy, która nazywa się Yellow Coal. Iza Tarasewicz postanowiła zrobić żółty węgiel, ponieważ praca inspirowana jest opowiadaniem z 1939 roku, kiedy autor postanowił zamienić złe ludzkie przywary, frustrację, złość, agresję w dobrą energię. Tutaj można zacząć chłonąć tą dobrą energię i przejść dalej w tą taką skomplikowaną hybrydę tego, co ludzkie, tego, co zwierzęce. To ciekawe, w tej wystawie dużo prac, gdzie współautorstwo jest troszeczkę zamazane, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na pracę Michała Smantka, jest to po prostu wosk w szczeli, na którym jest zakodowana specjalna, tajemnicza informacja. Zastanawiamy się, czy to autorem jest artysta, czy autorem są te pszczoły, które współpracują na co dzień, ponieważ on także hoduje miód. A wita nas bardzo intrygująca instalacja stworzona z kłosów. Stworzona właśnie z kłosów, jest to rysunek przestrzeni, ponieważ Petra Janda, artystka z Czech, ona za każdym razem swoją instalację, swoje prace dostosowuje do przestrzeni. Jest to praca site specific i ona jest takim trochę ołtarzem, ku czci tej matce natury, która nas karmi, która nas chroni, która pozwala nam przeżyć wszelkie kataklizmy. Jeżeli chodzi o kataklizmy, to nie sposób nie opowiedzieć o pracy Sasi Spacial, czyli artystki z Serbii, która zrobiła pracę o bardzo wdzięcznym tytule Jak zrobić sukienkę dla Marii Curie. Suknia to jest specjalny taki parawan. Zrobiony jest on z grzybów, które wchłaniają radioaktywne składniki. Możemy sobie je przejrzeć na takiej ścianie, gdzie jest specjalna lista ich, a z drugiej strony możemy zobaczyć wideo, na którym zobaczymy tą przyszłość, w którym to my jako ludzie będziemy istnieć jako pewnego rodzaju byt, świadomość, a to grzyby właśnie będą rządzić i być może będą rządzić mądrzej niż człowiek na tej ziemi. Jest to praca, która jest zrobiona w zespół z mikrobiologami, ponieważ artystka zasięgała ich rady i ta współpraca polegała na takim badaniu naukowym, ponieważ czasami sztuka może też sięgnąć po naukę i z tego powstaną nowe rozwiązania. Dźwięk na tej wystawie jest takim elementem, który na równi jest ważny jak same prace i instalacje. Wspominałeś o ludziach, to powiedzmy teraz o dziewczynach, kobietach, które walczą o to, aby rzeki były czyste, aby były jak najbardziej naturalne i aby nie tylko służyły nam ludziom, ale abyśmy my służyli trochę im. Siostry rzeki także pojawiają się na tej wystawie. Siostry rzeki pojawiają się nie bez przyczyny, ponieważ 25 maja odbyło się pierwsze, miejmy nadzieję, że cykliczne święto rzeki, ponieważ w Katowicach mamy rzekę, która nazywa się Rawa, która została przez lata, poprzez to, że Katowice było miasto przemysłowym, zanieczyszczana. Ja pamiętam lata, kiedy nie można było przejść koło tej rzeki. Aktualnie jest już lepiej i właśnie siostry rzeki to jest efekt tego performance, który odbył się, a także jest specjalny film, który pokazuje, w jaki sposób ta miłość wodno-ludzka może się odbywać i że my możemy też tą rzekę wspierać i że możemy powrócić do tych bardzo prostych czynności odpoczynku, relaksu nad brzegiem rzeki i nawet w tak nieoczywistym miejscu jak rzeka Rawa, która jest takim trochę symbolem zanieczyszczenia i tego, że człowiek zrobił dużo złego, żeby ją stąd wygonić. I takim symbolicznym gestem jest także praca Grzegorza Henderka, którą pokazuje tą rzekę jako neon, pokazuje rzekę, która jest w pewnych miejscach pod ziemią, a w pewnych miejscach właśnie istnieje nad ziemią, ponieważ ona łączy też ze sobą to, co się dzieje tutaj, czyli te wszystkie miasta wkoło, ponieważ dla wielu osób, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, często jest zagadką to, że nagle jesteśmy w Chorzowie albo Świętochowicach, tudzież Rudzie Śląskiej, a ciągle wydaje się, że jesteśmy w jednym mieście i te miasta, przede wszystkim miasta właśnie przypływa ta Rawa, która łączy i Śląskie Zagłębie i jest takim wspólnym sejsmografem tego, co ludzkie, tego, co naturalne. Rzeka Rawa i siostry rzeki, a my domykamy naszą opowieść przepiękną instalacją, która tak samo jak rzeka jest świadkiem tego, co człowiek robi przez lata. Jest to tak zwana artystyczna geologia, ponieważ artystka Sylwiana Rochna, Brazylijka, która aktualnie mieszka w Hamburgu, postanowiła pokazać, że aktualnie też możemy badać rzeczywistość za pomocą pewnych przekrojów geologicznych i to, co jest sztuczne, także w przyszłości będzie postrzegano jako pewien element organiczny tego, co istnieje w wszechświecie. Więc tej prace to z jednej strony są powleczone plastikiem minerały, a z drugiej strony zastanawiające jest to, co jest naturalne, a co jest gestem artystycznym. Więc jakby tak jak mówiłem o tym zachwianym współautorstwie, o tym nowym pojęciu rzeźby, które konstytuuje się właśnie na zasadzie już tego materiału, który pozwala nam, żeby pokazać pewne gesty współistnienia, przylegania z naturą. Zachęcamy, żeby zaglądać tutaj do Ronda Sztuki na wystawę. Przylegania. Zapraszamy na wystawę do Ronda Sztuki do 21 lipca. Zapraszamy ja, Rondo Sztuki, Katowice, punkt obowiązkowy na mapie kulturalnej Polski. Przyłączamy się w takim razie do tego zaproszenia. Agnieszka Obszańska i cykl Terra Cultura już jutro wraca o tej samej porze. A jeżeli chodzi o Katowice, to oczywiście wracamy wspomnieniami do tego, co działo się w czasie tego weekendu. Tauron, Nowa Muzyka Katowice, festiwal pod patronatem Trójki. No i dzisiaj pewnie też po godzinie 15 u Gosi Jakubowskiej w tonacji Trójki. Dużo wspomnień z tego weekendu, bo sporo się działo. Również muzycznych wspomnień. Teraz mały przedsmak tego, co po godzinie 15 może się wydarzyć, czyli jedna z gwiazd. Tauron, Nowa Muzyka Katowice, na bichach Iqbal, już teraz w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro. Nogi grzały za mocno, ciało kamienne po co? No gdzie? No gdzie mam podać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantrę, powtarzałem do skutku. Później przyszła tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Calls i Nowy Świat w Trójce. 29 minut po 14. W Antrakcie. A do Sopotu wrócił najważniejszy dla Polskiego Radia i Telewizji festiwal Dwa Teatry. O tym, jaki ma przebieg i jakie atrakcje czekają jeszcze na widzów nasze redakcyjne koleżanki i ich gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest Wojciech Majcherek, zastępca dyrektora Teatru Telewizji. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Wojtku, zaprosiłyśmy cię w związku z kolejną edycją festiwalu Dwa Teatry, który wraca do Sopotu, co chyba jest przedmiotem także twojej radości, jak i wszystkich, którzy ten festiwal odwiedzają. On już trwa. Czy Teatr Telewizji pokaże coś niezwykłego na tej edycji i już pokazał? Teatr Telewizji pokazał 14 przedstawień konkursowych, cały dorobek premierowy tego ostatniego sezonu. Pewnego rodzaju nowością w programie festiwalu, jeśli chodzi o Teatr Telewizji, były dwa pokazy przedpremierowe. To były przedstawienia, które się w konkursie, ale chcieliśmy je już pokazać. Widownia Teatru Telewizji zobaczy je po wakacjach. To jest spektakl Mateusza Pakuły, Jak nie zabiłem swojego ojca, i przedstawienie Teatru Wybrzeże w Gdańsku Piękna Zośka w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. Więc to są jakby zapowiedzi nowego sezonu. Na pewno ważnym punktem programu pozakonkursowego były prezentacje laureatów wielkich nagród. No właśnie. Wręczenie tych nagród odbyło się w sobotę na gali otwarcia festiwalu i jak Państwo już być może wiedzą, laureatami w tym roku są Joanna Szczepkowska i Adam Ferecy. Przypomnę, że to są nagrody za dorobek aktorki, aktora w teatrze radiowym i telewizyjnym. I w obu tych przypadkach chyba nie ma wątpliwości, że ten dorobek jest rzeczywiście bardzo, bardzo duży. I w tym roku jeszcze podczas gali otwarcia zostały wręczone dwie specjalne nagrody. To były nagrody 70-lecia Teatru Telewizji, ponieważ w minionym sezonie tę rocznicę Teatr Telewizji obchodził. 70 lat temu na antenie Telewizji Polskiej pojawiło się pierwsze przedstawienie teatru telewizji i w związku z tą rocznicą Telewizja Polska postanowiła uhonorować dwoje twórców no niezwykle zasłużonych dla teatru telewizji. I to była, to jest Olga Lipińska i Jerzy Antczak. No, myślę, że tutaj specjalnego uzasadnienia tej nagrody nie trzeba przedstawiać. A powiedz, jak wygląda taki pomysł na zaciekawienie widzów teatrem sprzed lat? Bo wiem, że też takie były pomysły związane ze specjalnymi pokazami właśnie tych spektakli sprzed lat. Tak, i w tym roku też takie prezentacje archiwalnych przedstawień są w programie w festiwalu i one są związane z pewnymi okolicznościami, no powiedziałbym, rocznicowymi, bo po pierwsze w związku z tym, że obchodzimy rok Gombrowicza, to zarówno Teatr Polskiego Radia, jak i Teatr Telewizji przedstawił i przedstawia na festiwalu słuchowiska czy spektakle tego autora. I w przypadku Teatru Telewizji jest jeszcze jedna okoliczność rocznicowa, mianowicie niedawno, 16 czerwca, obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Adama Hanuszkiewicza. Również wielkiego artysty, niezwykle zasłużonego dla Teatru Telewizji i jemu taki pewnego rodzaju hołd na festiwalu składamy. Również sięgnęliśmy do archiwalnego przedstawienia w jego reżyserii i z jego udziałem. Także jest wystawa zdjęcia Adama Hanuszkiewicza właśnie z tego czasu, kiedy on tworzył Teatr Telewizji. No, wspaniale to wszystko brzmi. My czekamy jeszcze oczywiście na werdykt, także jeszcze do dwóch teatrów nadmorskich w tym roku wrócimy. Gratulujemy bardzo gorącego maja. Tak, i to wielkie święto teatru. Tak. I Polskiego Radia i Telewizji, rzeczywiście 26 słuchowisk ze strony naszego radia także jest imponująca. To prawda, natomiast chciałam jeszcze podkreślić, że w maju było dużo premier i że mieliście bardzo pracowity czas i że wchodzicie z impetem w lato, więc będziemy się dalej przyglądać waszym poczynaniom w Teatrze Telewizji. I czekamy na kolejne premiery. Bardzo dziękujemy. No i zapraszam na dzisiejszą wieczorną galę, która będzie transmitowana w TVP Kultura i również w Jedynce o 20:30 zostanie pokazany spektakl, który otrzyma Grand Prix. A, czyli niespodzianka. Spektakl niespodzianka. Więc myślę, że to będzie taki emocjonujący moment też. No to czekamy z zapartym tchem. Bardzo Ci dziękujemy. Naszym gościem był Wojciech Majcherek, zastępca dyrektora Teatru Telewizji. Do zobaczenia przed telewizorem, Wojtku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do widzenia. No właśnie, dzisiaj jest ostatni dzień i wielka gala, także przekonamy się, kto zostanie nagrodzony, a w Antrakcie jutro wraca o stałej porze Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Polecamy również odwiedziny polskieradio.pl na łamach portalu szczegółowe informacje związane z festiwalem Dwa Teatry, również w serwisach Trójki. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. And we want to know how far that it can bend. Want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far.

Regret i New Order na 18 minut przed godziną 15. No to jeszcze zaproszenie na wieczór. Dzisiaj po godzinie 20. audiodokument, czyli Klub Trójki, prowadzony przez Annę Dudzińską. W najbliższym wydaniu audycji usłyszymy reportaż z braku ciepła Magdy Skawińskiej oraz rozmowę z Jagodą Wiadoń-Wilecką z Monaru o uzależnieniach od leków medialnych, narracjach o fentanylu i rzeczywistych zagrożeniach, jakie nowe substancje lekowe i używki niosą polskiemu społeczeństwu. Zaczniemy od historii Oskara, który w wieku 15 lat zażył narkotyki po raz pierwszy. Lubię słuchać ptaków, to jest takie kojące. Można się zatrzymać tak poza zgiełkiem miasta. Jak się panu tu podoba? We Wrocławiu. Nie, w tym parku. W tym parku. Bardzo mi się podoba. Znaczy byłem tylko w tej części, gdzie jest pomnik, ale lubię, jak się tak po drzewach wije coś. Ptaki, tam fontanna szumi, dźwięki. Mhm. Kiedyś bardzo się złościłem, jak musieliśmy jeździć na wieś, na przykład do babci. Wolałem zostać w mieście, a tak, że tak powiem, na starość. Znaczy nie jestem stary, bo mam 23 lata, ale od jakiegoś czasu na pewno bardziej zwracam na to uwagę i od kiedy też przestałem zażywać, to też na pewno doceniam bardziej takie rzeczy. Czy jak się bierze, to się zwraca uwagę na świat? Ogólnie to nie. Są na przykład narkomani wysoko funkcjonujący i no jakoś sobie radzą, ale ja jakoś praktycznie nie myślałem o niczym, tylko o wzięciu. To zależy też, jak się człowiek czuje na trzeźwo, ale to jest jak wirus w głowie, ja to tak nazywam, bo wszystkie myśli, chęci przekierowuję na to, żeby właśnie zażyć po prostu. To jest silniejsze od człowieka czasami, zwłaszcza w późniejszym stadium. Ile pan miał lat, kiedy pan wziął pierwszy raz? 15. Dzisiaj wieczorem historia, którą powinien usłyszeć każdy. Historia Oskara, który zażył narkotyki w wieku 15 lat. Potem kilka razy wracał do Monaru, ale jednak to uzależnienie było silniejsze. Natomiast ostatecznie udaje się Oskarowi pracować nad sobą i budować życie na nowo. Dzisiaj ta historia, mamy nadzieję, że z happy endem, ale wiele takich opowieści jednak kończy się tragicznie. Co wiemy o fentanylu i czy właśnie obecnością tej substancji w Polsce powinniśmy się zamartwiać? Co mówią nam takie nazwy jak mefedron, nitrazeny, dlaczego nie działa monitoring e-recept i czemu pozwalamy na e-papierosy? Specjaliści od uzależnień alarmują od dawna, tyle że podobno nikt nie chce słuchać. Dziś wieczorem ważna rozmowa w Klubie Trójki, audiodokument. Zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej, a także Jagody Wiadoń-Wileckiej z Monaru, która pojawi się w studiu Trójki i będzie rozmawiać na ten temat. Drogę.